نسیم سحر خبر آمد به سیاهی شب به سر آمد تو که میزدی چه نشستی به سپید زد و سحر آمد به سوی بستان شد دلبند نهان کرد، زیرا که نرویست از او صبر توان کرد. Yeah. Oh, نسیم سحر خبر آمد به سیاهی شب به سر آمد تو که میزدی چه نشستی که سفید زد و سحر آمد به سوی بستان شد چوگان چه خندان شد